op de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Voorlopig hebben we nog genoeg diesel op voorraad in ons land. Voor zeker 3 maanden, zegt het kabinet. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel nu duurder dan benzine. Tankhouders vragen om verlaging van accijnzen of btw om autorijden betaalbaar te houden. Minister Eelco Heijne van Financiën wil de situatie nog even afwachten. Israël claimt dat bij aanvallen op Libanon deze week meer dan 70 Hezbollah-strijders zijn gedood. Libanon begon maandag met aanvallen op Israël als wraakactie voor de dood van Ayatollah Khamenei. Ook vandaag zijn er over en weer aanvallen. Hezbollah heeft Israëliërs bij de grens met Libanon opgeroepen weg te gaan. En de politiechef die gisteren op nul actief is gezet blijkt hoog op de kieslijst van de VVD in Heerlen te staan. De man was geschorst vanwege seksueel grensoverschrijdende en racistische opmerkingen. Ook had hij onbevoegd in een dossier zitten neuzen. Van de VVD mag hij geen campagne meer voeren, en mocht hij gekozen worden, dan komt hij toch niet in de gemeenteraad. Het 538 weer, de zon schijnt achter een laagje Sahara-zand en de temperatuur ligt rond de 17 graden. Morgen zijn er grote verschillen. In het noorden is het bewolkt en 9 graden. In de rest van het land schijnt de zon door de Sahara-stof heen en wordt het tot 18 graden. En dan, ik zie hem nog net zitten door de Sahara-stof. Kom eens met de files, mensen. 25 stuks. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A27. Gorkum-Utrecht voor Lexmond door een ongeluk. 40 minuten de andere kant op voor Noorderloos, een half uur vertraging. En de A28 Hogeveen-Zwolle voor Staphorst. Een hoofdrijbaan is daar afgesloten. En daardoor een vertraging van ruim een half uur. En zo meteen trappen wij hier de vrijdagmiddag borrel officieel af met het zangetje, mensen. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van Medic8. Medic8 is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Medic8, Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medic8.nl. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto en als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen, maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki, serious about fun. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win als kers op de taart. Taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Let's go. Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van €167 per maand. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers. Ja, goedemiddag. Hartelijk welkom bij Evers en Co. Tot 6 uur richting het weekend. Radio 538. En daar gaat hij dan, mensen. Van vanmiddag, dames en heren, Sani van Mullen. Goedemiddag allemaal. Hallo, Sani, goedemiddag, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent, hoe is het met je? Ja, het gaat hartstikke lekker. Het gaat hartstikke lekker zelfs. En wat is daar de reden van? Dat het zonnig weer is, dat je een volle kroeg hebt, noem het maar. Natuurlijk, omdat we hier staan bij 538, ja. Hoe geweldig is dat? Ja, waar kom je vandaan, Sani? Ik kom uit Asten, een woonwagenkampje. Oké, en streed je veel op? Ja, ik treed best redelijk goed op, zeg maar. Je hebt een goede gevulde agenda. Ja. Nog ja. En wat is jouw... Ja? Nou, ik wou zeggen, en een hele muzikale familie komt hier. Maar vertel. Ja, nou, zeker weten. Vertel het zelf maar, Sani. Nou goed, ik kom uit een muzikale familie, de familie Rosenberg. En, oh! Ja, Django Wagner is een achterneefje van mij. Oh! En ja, Rijn Mechtja, en ja, noem het maar op allemaal. Het is echt een hele muzikale familie. En maken jullie vaak samen muziek ook, of niet? Nou, daar hebben we bijna geen tijd voor, want Django is natuurlijk heel, heel druk. Ja. Maar af en toe zien we ons, dus dan praten we wel. Of ik wil wat vragen van hem, iets over de muziek of wat ervoor. Ja, precies, ja. Ja, oké. Dus, ja. Hartstikke leuk. En wat ga jij vanmiddag zingen voor ons, Sani? Ik ga vanmiddag mijn nieuwe single doen natuurlijk. Laat me van Ramses Shaffi. Oh, ja. Je krijgt een minuut lang het podium, Sani. Veel succes. En dankjewel dat je er was. Sani van Mullum, dames en heren. Yeah. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met tante Lee. Ik voel me altijd wat verloren, al tot de spiegel mijn gezicht. Ik ken de vroege kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Dan zal ik elke dag vertalen, al de zaken even weer. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Ja, verdorie, daar komt die deur, daar komt die deur. Ach, dat is jammer, staat hij achter die deur te zingen. Ah, Sani. Ja, de show must go on, zo is het dan natuurlijk. Want het is 4 uur geweest, 4:06 om precies te zijn. Hartelijk welkom tot 6 uur vanavond. Evers & Co. Yeah. Rebecca, 538 en Baby, I'm ready to go. Goedemiddag, 10 minuten over 4. Welkom bij Evers & Co. Zo, jongens, komen hier allemaal appjes binnen. Mensen die denken te weten wie onze laller is. Hier iemand die zegt, ik weet wie de neurie en de laller is. Gloria Gaynor, I will survive. Ja, het is niet goed. Ja, gedeeltelijk klopt het. Het is I Will Survive, maar het gaat erom wie is het. Maar het is niet Gloria Gaynor. Ik heb overigens de laller net even op de app. Ja, en? Hij was zelf al vergeten dat hij überhaupt geland had. Dus kijk, hoe lang dit loopt allemaal, hè? Daar heb je trouwens ook iemand. Ik hoor net in het nieuws dat, de diesel, dat we nog voor 3 maanden diesel hebben in Nederland. Ja. En vroeg zich even af waarom het dan duurder wordt. Ja. Vind ik een logische vraag. Hele goede vraag. We hebben nog voor 3 maanden. Ja, maar normaal hadden we nog voor 1 jaar. Oh. En nu nog maar voor 3 maanden. Dus wordt schaarser, dus wordt duurder. Maar hoezo hadden we normaal nog maar voor 1 jaar? Nou ja, normaal hebben we natuurlijk veel meer diesel. We hebben nu nog maar voor 3 maanden. Snap je niet? Nee. Nee, dan ben ik, zie je het aan je. Nee, ik snap er helemaal niks van. Nee, het wordt minder, we hebben minder nu. Ja, maar er zijn, wacht even, maar snap jij dan niet of ik? Ik denk dat ik het niet snap, maar we hebben dus 6 dagen oorlog. Ja. En in die 6 dagen gaan we terug van 1 jaar naar 3 maanden, dat kan toch niet? Nou, waarom niet? Ze zien toch allerlei problemen nu. Straat van Hormuz afgesloten. Het is toch niet zo dat we 6 dagen geleden nog voor 1 jaar naar diesel hadden? Dat kan toch niet? Oh, je bedoelt dat het te snel, dat we in 6 dagen wel heel veel hebben opgereden? Dat kan toch niet? Nee. Ja, maar wat denk we je? We hebben nog voor 3 maanden diesel. Ja. Ja. Nou, dus dan. Dat, ja. Ja, maar dat moet allemaal naar het leger ook, hè? Die diesel die we hadden. Dus de afgelopen 6 dagen zijn we gaan hamsteren om diesel te bewaren voor onze tanks en vrachtwagens en troepen en alles en zo. En we hebben nog kleine 3 maanden over voor de consument. Ja, ja. Ja, je draait er wel een kont aan, maar ik weet niet of dit klopt. Hè? Maar helemaal. Maar goed. Ja, mensen, welkom bij Evers & Co. Met zometeen hier Jack Jarrett. We hebben ook nog een kleine terugblik op de afgelopen week met onze vrienden van de Stamtafel natuurlijk. Oh, leuk. Die zijn er ook zometeen. Want er is, zoals bekend, van alles en nog wat gebeurd de afgelopen week. Week 10 zijn we alweer aanbeland, mensen. Ja, dit is waarom ik... Welcome. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? Soon after. Co. 538. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story. You say it's way too short. Ik vind het altijd geweldig als wat hij allemaal aan heeft. Qua kleding, ja. Ja, maar daar, als wij dat aan zouden trekken, dat iedereen zoiets zou hebben van... Moet je dat zien? En bij hem is het maakt niet uit wat hij aantrekt. Oh, waar heb je het gekocht? Waar heb je het gekocht? Ik weet niet eens of dat wat hij heeft, of die dat... Te koop is. Of dat ergens te koop is. Ja, misschien in een gordijnenwinkel. Maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit, als hij een gordijn aantrekt, denkt iedereen... Wauw, kid. Cool zeg. Maar dat kun je eigenlijk ook alleen doen als je zo goed kan zingen. Ja, anders sta je echt voor lul. Ja, ja, ja. Maar wat een entertainer, wat een zanger. Direct op 538. Goedemiddag. Wat was er nou, zeg maar, de dienst justitiële inrichtingen heeft een plan opgevat. Oh ja. Om tablets op cellen in te voeren. Oh ja. Ja, dat heeft te maken omdat ze hebben weinig bewakers. Ze hebben geen kappen, ze hebben geen bewakers. En dan moeten die gedetineerden moeten dan in hun cel zitten natuurlijk. Ja, maar ze mogen natuurlijk niet op internet. Dus ze krijgen dan tablets met muziek luisteren. Ze kunnen cursussen doen. Cursussen. Filmpjes kijken. Maar, en porno. Soft porno. Ja, soft porno. Soft porno. Dus net niet, zeg maar. Dat is ook voor, dat is een beetje van kom met je Waldhoorn tussen mijn Alpen, dat werk. Ja, dat werk, ja. Ja, dus dat is, ja, het is niet,

tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Goedemiddag, dit is 538. Later vanavond en vannacht kan het mistig zijn. Morgen is het in het noorden en westen grijs. De rest van het land krijgt de zon. En we zitten al met het Sahara-zand, hè? Dat zit er een beetje voor allemaal. Ja. Kobus, hoe is het met de files? Het valt mee, 26 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A16. Breda-Rotterdam voor Schravendeel is een ongeluk gebeurd. Daardoor ruim een half uur vertraging. A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond, ook door een ongeluk ruim 50 minuten. En de A28 Hogeveen-Zwolle voor Staphorst is de hoofdrijbaan afgesloten. Het levert bijna 40 minuten vertraging op. Juist. 1 minuut over 4:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag. President Trump wil alleen een deal met Iran sluiten als dat land zich onvoorwaardelijk overgeeft, schrijft hij op zijn kanaal Truth Social. In het bericht belooft hij het land een geweldige toekomst. We vegen alles schoon, zegt hij. De provincie Zuid-Holland heeft per ongeluk de namen van tientallen potentiële kandidaten voor burgemeestersposten zichtbaar in een e-mail geplaatst. Door de pijnlijke fout liggen de namen nu op straat. Ze zijn in het bezit van het AD. Geen van de 37 sollicitanten kreeg de baan. En er is een man opgepakt voor het veroorzaken van de kettingbotsing op de A12 bij de Duitse grens afgelopen woensdagavond. De man bleek onder invloed. De politie betrapte hem een dag later met wit poeder onder zijn neus. Oh, was hij bij een pannenkoekenrestaurant geweest? Dat kan ook. Ja. Dat wordt nog onderzocht. Ja, tijdens de botsing reden 5 auto's op elkaar en raakten 3 mensen gewond, onder wie ook een kind. Ah. Vreselijk. Nou Henk, nog andere dingetjes files deze week. Hè. Wat een files. Niks van gemerkt. Wat was er Ja, nee, bij de belastingtelefoon. Oh, bij de belastingtelefoon. Ja, precies. Want wie al meteen belastingaangifte wilde doen, moest een flink portie geduld meenemen. Dinsdag liep het helemaal de spuigaten uit, omdat, hadden we al aangekondigd, hè, de ambtenaren gingen staken. Och ja. En je dus nog langer moest wachten. Er zijn inmiddels 1 miljoen aangiftes gedaan van de 9,6 mensen die aangifte moeten doen. Het kan nog tot 1 mei, dus we hebben nog alle tijd. Alle tijd. Alle tijd. Maar woensdag hebben ze gestaakt. Dinsdag. Dinsdag. En de snelste aangifte was binnen 1,5 uur, geloof ik. Iemand had al er zijn mensen die zitten daar op. Die gaan dan vinden dat leuk. Of vinden dat leuk te zijn. Is de aangifte, ja. Heb je niet echt veel aan te geven natuurlijk als je al binnen... Goed. Nee, dan is de optelstop maar snel genoeg, zou ik maar zeggen. Ja. Jongeren krijgen zin in alcohol. Als influencers drank in beeld brengen. Ja. Blijkt het onderzoek waarbij ze jongeren naar filmpjes lieten kijken waarin alcohol werd genuttigd. 73% had na afloop wel trek in het drankje. Vooral mensen die de influencers als betrouwbaar zagen, kregen zin in een borrel. Oh, een borrel. Een borrel. Zouden mensen ook, als het op vrijdagmiddag hier de opening van de vrijdagmiddagborrel, dat ze dan ook zin krijgen in een borrel, of niet? Zou dat ook? Ik denk dat dat wel werkt. Zou dat wel meemaken? Ja, zeker. Kant op, ja. Ja, het zou kunnen, ja. Ja. Het aantal Nederlanders dat buiten de deur ontbijt, is in 6 jaar tijd verdubbeld. En als je dan toch 's ochtends vroeg uit eten gaat, dan laten sommigen hem ook meteen maar even breed hangen. Ja, even lekker uit de broek, ja. Ja, zo kan je bij een hotel in Amsterdam bij je ontbijt een broodje bestellen voor 70 euro. €70? Maar dan zit er ook caviar op. Oh, ik wou dat zeggen. Ja, dat heb je wel eens, hè. Dat je gaat afrekenen bij de kroeg ook 's avonds. Dat je echt denkt van, ik wil de kroeg niet kopen. Ik wil afrekenen. Ja. Maar dit is hier dat gebeurt steeds vaker. Broodje caviar. Ja. 's ochtends. Ja, caviar. Ja. Horeca-trendwatchers, want ook die heb je. Ja. Noemen het over de top. Ja, kan je vinden. En bestellen mensen... Geen trendwatcher voor te zijn, volgens mij, toch? Ik dat denk ik ook niet. Maar het is met heel veel deskundigen. Dat weet iemand die 3 hoog achter woont, weet dat ook. Ja. Bestellen mensen het alleen maar voor een beetje status. Ja, precies. Ze gaan op een plek ontbijten waar ze gezien worden, zeg maar. Ja, precies. En voor de selfie natuurlijk. Ja, oh god, ja. Ja. Nog even een dierennieuwtje. Ja, Henk, we zijn toch? We hebben tijd zat. Ja, nou, tot 6 uur. Ja, we hebben geen gast vandaag, dus we hebben lekker de ruimte. Hè? Oh, dan doen we nog even. Dat is zo irritant als we gasten hebben, maar goed. Het bedrijf uit Singapore heeft een smartphone ontwikkeld. Op zich hadden we die natuurlijk al, maar deze is speciaal voor huisdieren. Oh. Een petphone heet het. Je doet je hond of poes zo'n petphone om, net als een gewone halsband. En dan kan je niet alleen bellen met je huisdier, maar je kunt ook zijn locatie en gezondheid in de gaten houden. Ja, precies, ja. Een petphone. Niet, maar ook... We hebben het goed, hè? Ik wou net zeggen, dat denk ik steeds bij dit soort dingen. Nee, maar hoor dan wat je zegt. Je kan niet alleen bellen met je huisdier. Bellen met je huisdier. Bellen. Ik wilde hem eigenlijk niet meer gebruiken, maar... Ja, bellen met je huisdier. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Nee, ik hou er echt mee op. Dat kan niet. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where we'd make believe, and with all of our dreams we were. outside of the lines. Don't you ever wonder when it happens, how did fun turn into fear? Now I'm standing on the edge of now or never. All the millions and hang like the suits and the ties. But that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be alive. Don't you feel like we're running in circles out of days turning to years? Now I'm standing on the edge of now or never, and the skies are looking clear.

Wat een geweldig liedje. Oeh, dat ja. Vind ik toch goed horen. Ja, ik ben blij dat ik dat dan de titelplaat heb gemaakt. Ja. Echt waardeloos zijn als dat dan een rukplaat ja, is. Dat, ja, je had eigenlijk een ander nummer moeten kiezen. Ja. Nee hoor, nee, geweldig. Hoor je nog een keer in het volgende uur, hè, zometeen. Ja, zeker. Oké, Jack Jarrett bij ons vandaag. Zijn nieuwe album is uit Velvet Hour. Ga dat checken. Dit was zijn nieuwe single. Dit is 538 en Niles Barkley. I remember when I lost my mind. Emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. Someday we reach.